Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Już za chwileczkę, już za momencik Johnny Malinowa płyta na dniach. Czekamy, czekamy, czekamy. Ela Malinowska, Artur Orzech, witamy w drugiej części. Zaraz wracam. Program trzeci, 13 minut po 13. No to ładnie nam się dzisiaj ułożyło, bo w poprzedniej godzinie 12 minut po 12, a teraz mamy 13 po 13. Czekamy na gości, ale tu biegają dzisiaj przy Myśliwieckiej. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Tak czy inaczej, sporo muzyki przygotowałem dla Państwa na dziś i na pewno wszystko się nie zmieści. Jutro na świecie to wcześniej się zdarzyło, ale w Polsce prawda jest taka, że dopiero jutro będą Państwo mogli oficjalnie nabyć nową płytę Imagine Heap. Blue piano are just some of the things I like. So the more that I see of them in my day, the better I sleep at night. Mum, Dad, Charles, Juliet are just some of the people I love. So the more of all them I can get in my day, the better I'll sleep at night. I can moon walk, build castles, play ping pong, talk to animals, hold my breath for a long time until the future. I'll just six of the things I can do, and the more I can fit of these things in my day, the better. Composer, or maybe an astronaut. This is what I'm gonna be when I grow up. I know, 'cause I sing out all through the day. I'm flying through space by night. Teasing, fighting for hospitals. I don't wanna go anymore. Go, go, go, go, go. I put a brave face on, battle through the day. But I to make you hate me so much? Is it the clouds or the way I speak? Wonder bra thrown round the German classroom. You wouldn't understand. I'll never live it down. Hiding in the bushes or tiptoeing down the corridor. Stop it. You make me lie. Somehow I'll get through. I never want this to end. This night, this music, with you in my arms. Switch into the real world. No idea what I'm doing, but here it goes. Here she goes. But I don't want to have children, you know.

Every time I hear the music when the ocean breathes, make me wish that I could build a bridge across the sea. The secrets of the moonlight would carry me where the sun meets the water and the sadness. Szankarkaszka, ale no i Sting oczywiście, co państwo wychwycili. Radek Łukasiewicz, Grzegorz Ślus. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że się przedarliście przez biegających. No tak, dużo biegających. Jak biegają zawsze w niedzielę, mamy to jakiś kłopot, ale są tacy artyści, którzy potrafią ich ominąć i dotrzeć do naszego budynku. Za chwilkę sobie porozmawiamy, na razie zagrajmy. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Wydawało jak echo, kocham cię, dudniło, choć nie otwierałeś ust. Zapominam złe, znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Ogłuszyło mnie, ogłuszyło mnie. ze swojej ostatniej płyty. Radek i Grzesiek w studiu. Rzeczywiście macie rację, to świetny utwór do biegania jest. Tempo nadaje, można wygrywać. Zacznę od Radka, bo gdy rozmawialiśmy telefonicznie w tym tygodniu, to uświadomił mi, że hasło zaraz wracam, jakkolwiek ta audycja tak jest sformatowana, że rozmawiamy o artystach, którzy za chwilę coś albo pojadą w trasę koncertową, albo wydadzą płytę, albo ukaże się następny singiel, to może być odebrana zupełnie inaczej. Radku, jak ty to wymyśliłeś? Mnie się, jak pierwszy raz usłyszałem nazwę Zaraz Wracam, to mi się skojarzyło z takim wywieszeniem tabliczki Zaraz Wracam w sklepie albo w kiosku. Na zasadzie teraz mnie nie ma przez tą godzinę, dwie. Załatwiam swoje sprawy. Zajmuję się czymś przyjemnym. Słucham sobie muzyki takiej, jakiej właśnie chcę, żeby się odłączyć. I to takie, to było dla mnie oczywiste, że takie zatopienie w muzykę, tak? Tak, że to jest moment dla mnie. W tym wypadku dla ciebie i dla ludzi, którzy chcą to zrobić z tobą. Fajne. Bardzo ci dziękuję za to. Przekierowanie w zupełnie inną stronę, ale też wszystko się tu zgadza. Słuchajcie, pierwsza część trasy koncertowej za wami, bo spotykamy się, by porozmawiać o tym, że wracacie z koncertami do swojej publiczności. Tak, tak. Płyta wyszła na wiosnę, więc pograliśmy trochę przed wakacjami i sporo w wakacje. W sierpniu mieliśmy urlop i we wrześniu też trochę pracowaliśmy bardziej w zaciszu, a teraz od października i w listopadzie będziemy już grali w różnych miejscach Polski. Począwszy od przyszłego weekendu w sobotę. Tak, w sobotę, w przyszły weekend. Zaczynamy od Łodzi. W Łodzi, w klubie Scenografia, a w niedzielę... Przyszły weekend, to jest piątek? To już jest sobota i niedziela. Sobota, tak, i niedziela. Koncertowe dni, tak. Tak, więc zapraszamy do Łodzi i do Torunia. A o wszystkich kolejnych koncertach można przeczytać u nas na profilu facebookowym oczywiście. Warszawę odwiedzimy 13 listopada w Stodole. Więc bardzo się cieszymy na te koncerty. Pustki. Państwo tu już piszą. artur.orzech@polskieradio.pl. Spory entuzjazm. Na koncertach pewnie też to przeżywacie? No, tak jest. Z tą płytą bardziej chyba nawet niż z poprzednimi, nie? Jest tak... Mówię, nie, do Grześka. Cichutko jest siedzi. Tak, że trochę rzeczywiście zmieniliśmy energię, pewnie po naszej płycie to słychać, że inną trochę energię z naszej muzyki postanowiliśmy wykrzesać i na koncertach chyba to też jakoś się udziela ludziom, bo to są trochę inne doznania. Wcześniej łączyliśmy się z ludźmi w bólu i oni z nami niejednokrotnie. Słuchaj, taka rola artysty jest, łączyć się w radości, ale w bólu także. A teraz trochę więcej chyba się łączą z nami w radości, mam wrażenie. Tak mi się wydaje. Że, tak, ale nie gładzimy i nie pieścimy, jest energia, jest, tak. Jest surowo też, więc... Tak, tak, zdecydowanie. Oczywiście ta radość jest surowa i szorstka, jak to w naszym wydaniu, ale na pewno jest więcej w tym radości teraz. Także tyle mamy z życia. Tak. Tyle szczęścia w ile uwierzysz, tyle złota ile uniesiesz. Tyle sieńców ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru i powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle mrozu, ile upałów, tylko zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. A gdy usłyszysz statki na niebie, siedem razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. A co, Basi? Bo nie ma jej dzisiaj z nami? Wszystko dobrze? No, miejmy nadzieję, że wszystko dobrze. Tak. Wszystko w porządku. Po prostu ten bardzo szczelny pas biegaczy ją oddzielił skutecznie. Od nas. No bo to jest trochę tak z tym bieganiem tutaj, że ta linia przebiega tak, że z tamtej strony miasta nie da się za bardzo przedostać. Mhm. Trzeba jakoś tak, to jest... Jesteście tu obwarowani w Trójce. No, przez, jak biegają, to tak. Gdzieś tam przez park Agrykole, z tamtej strony chyba można, no, ewentualnie. Pani Sylwii pisze, pustki, spotkamy się jeszcze w tym miesiącu na Festiwalu Młodych Talentów. Będzie magia. Tak, a to w Szczecinie, no. Tak. A, to właśnie, zapomnieliśmy, tak. Widzicie? Jeszcze w tym miesiącu w Szczecinie. Pamiętamy datę może jakąś? Po 20. Łatwiej sprawdzić na naszym profilu. Tak, to wszystko będzie na naszej stronie. Tak, zapraszamy też. Na profilu też. Pewnie szybciej. Słuchajcie, prócz koncertów, na jakim jesteście etapie? Czy jesteście na etapie, że wymyślacie już co dalej, czy na razie jeszcze cieszymy się tą płytą, ogrywamy ją, spotykamy się z publicznością? Jesteśmy na etapie, oczywiście tak, cieszymy się jeszcze tą płytą. Ale wybiegamy w przyszłość, tak? Wybiegamy trochę w przyszłość. Jesteśmy przy naszym... etapie spełnienia marzenia. Tak, jesteśmy teraz przy naszym najnowszym wypieku, dodatku, czyli płyty winylowej. Tak, zawsze marzyliśmy, żeby wydać płytę winylową i Safari. Tak, w końcu. Właśnie pracujemy nad tym, to jest, się okazało bardzo żmudny i skomplikowany. Dlaczego? Proces. Dlaczego? Ponieważ to długo dosyć trwa. W sensie to są naprawdę od momentu w tej winylowej tłoczni złożenia zamówienia i przejścia wszystkich procedur, to czasami może trwać i 3 miesiące, zanim dostanie się poczuszkę z winylami i będzie można ją już ludziom, że tak powiem, tak, przekazywać. Sprawa. Także to jest powolny proces, ale my już go rozpoczęliśmy. I zresztą tak jak przy naszej płycie Safari, tutaj proponujemy naszym najbliższym fanom, ale nie tylko, możliwość dostania tej płyty znowu przed wszystkimi, to prosto do domu. Dlatego uruchomiliśmy taką możliwość zapisu, bo wszystko polega na tym, że ten winyl będzie dosyć takim ekskluzywnym wydaniem. Wszystkie egzemplarze będą ponumerowane ręcznie przez nas. Także nakład będzie ograniczony i chcemy, żeby... Jaki to będzie nakład? Wiecie już? 500 egzemplarzy. 500 sztuk. Myślę, że nie wszystkie wejdą do obrotu, bo każdy z nas będzie chciał sobie trochę zachować. Tak. Więc pewnie... prawdopodobnie ze 400 egzemplarzy wejdzie gdzieś do obrotu, ale... Ciekawe, które numery sobie weźmiecie, czy te pierwsze, czy te ostatnie. dlatego, że mamy takich bardzo oddanych fanów, dzięki którym też nagraliśmy Safari, tak jak chcieliśmy, to zaproponowaliśmy im możliwość jakby takiego zapisu. A tak pamiętam, tam jest na płycie taka długa lista sponsorów, tak? Tak, tak. Ci ludzie po prostu kupili tę płytę trochę jak kota w worku na rok wcześniej. Ale dzięki, przedsprzedaż. Przedsprzedaż. Dzięki temu mogliśmy tak naprawdę wykorzystać te pieniądze na to, żeby nagrać tę płytę tak, jak chcieliśmy. I trochę teraz wiedząc, że ten winyl jest wydawnictwem dosyć... no, będzie rarytasowym pewnie, to wychodzimy tutaj naprzeciw i można jakby zapewnić sobie jakby kupno tego winyla już teraz, wchodząc na naszą stronę pustki.pl i tam są instrukcje, co zrobić, żeby mieć pewność, że się tą płytę dostanie. No, takie zapisy jak kiedyś w dawnym systemie w Warszawie przed domem meblowym Emilka, że się stało w kolejce tak. I wiadomo było, że się coś kupi. Tam były sprzedawane inne płyty. To prawda. I paździerzowe. I wiśniowe. Wiśniowe, tak. Słuchajcie, ale to oznacza, że ten winyl będzie, mówisz, długi proces, mamy październik, czyli to będzie pewnie w przyszłym roku, czy jeszcze w tym roku zdążycie? Nie, nie, my już rozpoczęliśmy to jakiś czas temu, więc się spodziewamy, że tutaj staramy się obiecać wszystkim, którzy już zresztą wpłacili, bo już trochę osób wpłaciło pieniądze i kupiło ten bilet. Tak, tak, ten preorder ruszył, że do końca listopada powinni mieć. Jeżeli nic się nie stanie w tej znakomitej zagranicznej tłoczni, to wszystko powinno być zgodnie z planem. Więc, a przed świętami Bożego Narodzenia to już na pewno. To już na pewno, tak. Jeśli chodzi o płyty winylowe, to absolutnie rozumiem te koncepcje i powrót do ich świetności, bo jakość dźwięku jest rzeczywiście niezmiennie bardzo dobra. O tyle nie do końca trafia do mnie moda, która na zachodzie się pojawia, czyli że wracamy do kaset magnetofonowych. Że to jest cool takie wydawać kasety. Nie, no to jest naprawdę takie, no trochę kuriozum, no bo wiadomo, że kaseta jest nośnikiem bardzo niedoskonałym. Inaczej to odtwarzać teraz, to wiesz, kupujesz kasetę i musisz szukać, gdzieś wygrzebać ze staroci tak zwany kaseciak. Mieliśmy, prawda? Bo też... Właśnie o tym zaraz chciałem powiedzieć, naszą pierwszą płytę Studio Pustki w 2001, ciężko w to uwierzyć, ale nasz debiut to był 2001 rok, wydaliśmy na CD i na kasecie, ale jeszcze na starych prawach. To nie była żadna hipsterska moda, tylko to był normalnie pełnoprawny wtedy nośnik. Tak, kaseta. Potem już żadna nasza płyta na kasecie nie wyszła. I muszę ci powiedzieć... No i to rarytas. No właśnie, ja też do Grześka to mówię, bo on o tym nie wie. Znalazłem w domu moich rodziców chyba ze 30 takich kaset. Kaset. Studio Pustki po prostu zafoliowane, pięknie. Ja myślę, że... Proszę pana, bo to jest nowy wątek, to trzeba to wziąć, ręcznie ponumerować teraz i znowu zrobić przedsprzedaż. No, nie, albo jakieś konkursy zrobimy może i je jakoś tam... No, oddamy w dobre ręce. No, jeżeli to się staje takim modnym. Jest, to jest, to jest potwornie modne teraz, że... Szczególnie w takich pstrokatych, ostrych kolorach trzeba je wydawać. Żółty odblaskowy, pomarańczowy odblaskowy, żeby to było widać. Grzegorz Radek, bardzo dziękuję wam za rozmowę. Kończymy piosenką, która będzie następnym singlem, tak? Tak, zgadza się. Tak. Czyli? Piosenka Wampir. To do zobaczenia i do usłyszenia na koncertach. Zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiamy Basię i niedługo się widzimy ze wszystkimi na koncertach. Do widzenia. Kazał mi wstać lewym uchem, kolanem i brzuchem. Raz zimno mi, raz za gorąco, no wyłącz to słońce. Uśmiechasz się do mnie jak zwykle, w kieszeni mam brzytwę. Gdy kły wargą i mlasnę, na szyi krew zaschnie. Szczury, muchy, pająki, ropuchy się kłaniają w pas. zbroję się po zęby i rogi, nie zachodź mi drogi. I żebra i oczuści łaskę, bo przypalę żelazkiem. Przebawię się dziś twoją głową, tylko powiedz jeszcze słowo. Szczury, muchy, pająki, wracają na trasę koncertową. Zaraz wracam, 13,5 minuty pozostało do godziny 14. To biegniemy. Radio Orient teraz. To jest ikona piosenki irańskiej. Ikona zmuszona po rewolucji do emigracji, mieszka od lat w Stanach Zjednoczonych, śpiewa dalej. A to nagranie starawo zabrzmi, ale z pewnych względów jest mi potrzebne. ابر دنیا خونه داره تو چشاش، اون که ناچاره بخنده اما گریه از خنده هاش، اون که تو شهرش غریبه با یه عالم آشنا، هیچ کدوم باور نکردن قربت تلخ صداش. اون منم، اون منم، اون منم، بغزم و تو گلو مشکنم. دیروز من مثل امروز، مثل فردا، هر روز دست و سرد و تنها. دیروز امروز فردا، خیلی سخت فریاد dich zu sehen, der Nemio das Labo, hat die Dunio getobe, wo je Ola Gottani, Arkudumas, wo se hosch, Arkudumas, wo se hosch, un mana, Bozamu, Tugianu, Tugianu. قربت تلخ صداش اون منم بغزم و تو گلو اشکنم اون منم بغزم و تو گلو اشکنم To już wiedzą Państwo, skąd nazwa Manam. Un Manam, czyli oto jestem ja, Gugusz, jedna z ikon muzyki. I Hiczkias, którego już prezentowałem. Młody irański raper, który, jak Państwo usłyszą za chwilę, nie odcina się od przeszłości. قلم گریه کن ببین من هرچم بدم خیلی خوب اما بدون که هیچ کس غیر تو هیچ کسو نداره و اینم هدیه شد از طرف دنیا با میل خوب نگرفتمش منم این تو کسی رو ندارم و تو به رازم محرمی میگم تا بنویسی تا باشه بازم مرم من اگه رفت بکنم چون چیزی تو دل دارم واسه تفریح نیست چیزی تو دل دارم اینو درست میگن که عقل چشمه بذار بهت نشون بدم به چشمه من آدم شادی نیستم واسه همین غم توی چشمام داری کمی از همین شده دلیل بر این که همه برداشت بد دارن از این من شادم که باشم رگی تلخی دارم مریض نیستم بیماری قلبی دارم میگم من این بار من اونیم که بغض و تو گلوم میشکنم صداشو همه ی آدم های بلوم میشنم بیرون من از بچگی بزرگ شدم با یه عقده بسن خوش چرا وحشیم چون که بعضی وقتا یه حس به من میگه توی وجود دش داره کم میشه منو بچگیام آدم حساب نمی کردم مسخره کردن نظاره می کردم بزرگتر که شدم دیدم دیگه وقتشه که یه کمی از کینه های دلم کم بشه تلافیشو در آوردم سر دشمنم چیزایی به چشم دیدم خیابون پشت منم دیگه عقده داره لبریز میشه واسه خالی کردنش هیچ کس تمرین دیده من تنها نیستم خیلی یا مثل منن حرف من میمونه واسه شو مثل مده من مریض نیستم یکم عقده دارم نوازش دل همسان و عقده دارم هنوزم که هنوز اشکام آبیان دو تو چشمو نبی اشعار کافیان اون منم که بغض تو کلو میشکنه فقط تو نیستی خدا هم اینو میشنوه بیو هر کدوم از خود سباشون هر کدوم از

wielkie piłkarskie święto. Eliminacje UEFA Euro 2016. Abonenci cyfrowego Polsatu oglądają wszystkie mecze bez dodatkowych opłat. Wybierz naszą telewizję i oglądaj eliminacje UEFA Euro 2016 w pakietach już od 9,90 miesięcznie. Kibicuj z nami, gdzie chcesz i na czym chcesz. Cyfrowy Polsat. Twój multimedialny dom. Szczegóły promocji w punktach sprzedaży. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 dzień października, jest 14. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Policja bada przyczynę tragicznego wypadku drogowego koło Opola. Samochód uderzył w drzewo, zginęło 2 18-latków. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi z aglomeracji katowickiej bez pitnej wody w kranach. Problemy do jutra czekają m.in. mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich. Więcej ścieżek, miejskich jednośladów i korzystających z nich osób. W tym serwisie też podsumowanie kończącego się sezonu rowerowego. Dwóch 18-latków zginęło w wypadku drogowym na Opolszczyźnie. Na drodze krajowej 94 w okolicach Strzelec Opolskich osobowy Seat uderzył w drzewo, mówi trójce komisarz Hubert Adamek z Komendy Wojewódzkiej w Opolu. Policjanci, którzy już po chwili byli na miejscu, wstępnie ustalili, że 18-latek, mieszkaniec województwa śląskiego, który kierował Seatem, podczas wyprzedzania prawdopodobnie stracił panowanie nad swoim samochodem. Auto wjechało do rowu, uderzyło w drzewo, następnie jeszcze dochowało. W samochodzie było 5 młodych mężczyzn. Dwóch z nich zmarło, to byli dwaj 18-latkowie. Trzeci 18-latek i 22-latek trafili z obrażeniami do szpitala. Kierowca wyszedł z wypadku bez szwanku. Badanie alkomatem potwierdziło, że był trzeźwy. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Problemy z wodą z kranu w kilku śląskich miastach, w rejonie Świerklańca, Piekar Śląskich, Radzionkowa i Bytomia. Woda nie nadaje się do picia, zorganizowano zastępczą dostawę beczkowozami. Z powodu prac na sieci wodociągowej doszło do zanieczyszczenia wody, sieć musi teraz zostać przepłukana. Awaria powinna zostać usunięta do jutrzejszego wieczora. Terroryści Państwa Islamskiego próbują przedostać się do Europy, udając uchodźców, tak twierdzi gazeta Bild am Sonntag. Jej dziennikarze powołują się na anonimowe źródła w niemieckich służbach specjalnych. Z informacji gazety wynika, że terroryści podający się za uchodźców próbują przekraczać granicę syryjsko-turecką. Następnie, posługując się sfałszowanymi paszportami, mogą podróżować na zachód Europy, także do Niemiec. Jak podaje Bild am Sonntag, kilkuosobowe komórki terrorystyczne chcą przygotowywać w Europie zamachy. Gazeta publikuje także ustalenia amerykańskich służb specjalnych, które podsłuchały rozmowy terrorystów. Wynika z nich, że z powodu zbyt dokładnych kontroli na lotniskach ekstremiści mają rezygnować z lotów samolotami. Państwo Islamskie w ostatnich tygodniach wezwało swoich zwolenników do zabijania Amerykanów i Europejczyków. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Papież prosi wiernych o modlitwę w intencji synodu na temat rodziny. Zgromadzenie z udziałem prawie 200 hierarchów z całego świata rozpocznie obrady jutro w Watykanie. W czasie spotkania na Anioł Pański Franciszek mówił dziś, że to będą dwa intensywne tygodnie słuchania i dyskusji. Nawiązując do przypowieści o winnicy z dzisiejszej Ewangelii, papież podkreślił, że symbolizuje ona lud wybrany przez Boga, po czym dodał: podobnie jak winnica, lud wymaga wielkiej troski, wymaga cierpliwej i wiernej miłości. Również troska o rodzinę jest formą pracy w winnicy pańskiej. Tak jak podczas mszy odprawionej wcześniej z uczestnikami synodu, Franciszek poprosił o modlitwy w intencji tego zgromadzenia. Pozdrowił także wiernych zebranych w sanktuarium maryjnym w Pompejach, modlących się dziś o pokój w rodzinach i na całym świecie.

Dzień dobry, witamy. Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do 15. Dzisiaj spotkania z dwoma aktorami. Już niedługo odwiedzi nas Janusz Chawior. To w związku z premierą filmu Patryka Wegi Służby Specjalne. A przed 15 spotkamy się jeszcze z Marcinem Korczem, który pięknie zadebiutował w filmie Być jak Kazimierz Dajna. A teraz w mniejszej wprawdzie roli, ale możemy go oglądać także w Mieście 44. Za Nitą Skwarą zapowiemy katowicki festiwal